حضور ارشاد فرمائیے کہ عقیقے کے کیا معنی ہے؟ عقیقے کا لفظی معنی پیٹ کے بال، یعنی وہ بال جو بچے کے سر پر پیٹ میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور عقیقہ کے شرعی معنی بحر شریف میں یہ لکھے ہیں، بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ